Вялікія малыя гарадкі. А што мне расказаць вам пра невялікія, а то і проста малыя гарады і гарадкі Беларусі? Іх жа сотні, а расказаць хоць пра некаторыя трэба. Тут жыве вялікі працэнт насельніцтва. Таму выбіраю самыя, на мой погляд, цікавыя і рамантычныя, і тыя, што маюць сваё непаўторнае, ні на што іншае не падобнае аблічча. Ну, яшчэ і тыя, што чамусьці мацней за ўсё ўразілі мяне, і таму зараз асабліва дарагія мне. Таму выбіраю, што проста з доляю лепей пра іх расказаць. Навагрудак, як яго чамусьці на польскі манер называюць, а мясцовыя людзі кіламетраў на 70 у наваколлі называюць Наваградак, і гэта бліжэй да старадаўняга Новгарадка. Ляжыць на Навагрудскім узвышшы. Хвалістая зямля, узгоркі і рознакаляровыя палі на іх, там, дзе ўзвышша рэзка спадае да Нёмана, яно пасечана ярамі. Вышыні Навагрудскі адны з самых высокіх на Беларусі, таму тут заўсёды на некалькі градусаў халадней. Наша экспедыцыя была аднойчы здзіўлена, калі прыехаўшы з Баранавіч у Навагрудак, нейкіх кіламетраў 70-80, трапілі ў восень. Сапсавалася надвор'е, і жоўтай лістоты было разы ў 4 болей, чым у наваколлі. Гэты горад быў калісьці сталіцай княства літоўскага. Яшчэ здалёк відаць Навагрудскае гарадзішча, а на ім два зубы, абгрызеныя часам вежы. Чорныя злёгку чырвоныя, як прыпалены чыгун. Ад княскага замка засталося мала. Вежы моцна пашкоджаны стагоддзямі, а іх мінула ажно 7. І ўсё адно здзіўляюць фрагменты жылой вежы. 12 метраў па фасадзе, нізкая брама і на вока метраў 20 вышыні. Калі залезці наверх, вядома, з вяроўкамі і рызыкай, відаць на многія і многія кіламетры вакол. Але знізу, ясную пагоду, відаць званіцу ў вёсцы Турэц 30 кіламетраў, а ў Нязерцо Літоўка. Згодна паданню, тут разбілі крыжакаў, і гэта гісторыя легла в аснову паэм Міцкевіча «Гражына», а ўн злева – курган Міцкевіча. 7 год прысылалі на яго зямлю з усіх куткоў заходняй Беларусі, Польшчы і заходняй Украіны 1924-1931 гады. І насыпалі пажменцы без усякай механізацыі. Паглядзіш уніз, галава закружыцца, а там... Дужа стары касцёл, у якім вянчаўся князь літоўскі, а потым польскі кароль Ягайла, і ў якім хрысцілі Міцкевіча. Назад глянеш, а там домік музей Міцкевіча, адноўлены з руін. Увогуле тут усё-ўсё звязана з імем вялікага паэта. Паходжанне беларускага нацыі польскай. Непадалёк адсюль у фальварку Завосся стаіць яму абеліск. Тут ён правёў дзяцінства і юнацтва, тут стрэў першае каханне. І дагэтуль шуміць у Тугановичах альтанка зліп над няшчасным гэтым каханнем. Тут ляжыць у лесе велічэзны валун, камень філарэтаў, ля якога паэт сядзеў сярод членаў вальналюбнай грамады. І гэта мясцовыя песні, казанні, паданні нарадзілі на свет яго паэзію, сюжэты, рытм, песеннасць. Сюды ён увесь час цягнуўся з чужыны. Нёман, рэчка моя радзінная, празрыстаю плынню ты абмываў мне малому далоні. Айчына мілая Літва, ты як здароўе, той табою даражыць, як сваёй крывёю, хто страціў цябе. Тут жылі яго героі, князь Мешка і Гражына і пан Тадэуш. І тут ляжыць возера Свіцесь, апетае ім. Векавыя дубы вакол, рэдкія сітнягі, вада невераемнай чысціні. Пясчанае дно з рэдкімі рознакаляровымі каменьчыкамі. У возера дзве галоўныя загадкі. Першая – гістарычна-казачная. У горадзе, што стаяў тут, засталіся адны жанчыны. Скарыстаўшыся адсутнасцю мужчын, на горад напалі шматлікія ворагі, жанчыны секліся смела, але сталі знемагаць. І тады яны пачалі маліцца, і горад праваліўся, і зрабілася возера. Другая загадка – рэальная. Ёсць водарасць тетрадыніюм, аванікум. То вось, расце яна акрамя трапічных азёр Явы і Суматры толькі у Свіцязі, на другім канцы зямлі. Чаму? А хто ведае? Акадэміі свету, мабыць, далі б вялікую ўзнагароду таму, хто вырашыў бы гэтае складанае пытанне. Немцы ў час вайны выдзіралі яе кошкамі для сваіх шпіталяў. Раны, кажуць, зажывалі намнога хутчэй. Трэба было б зрабіць аналізы. Цяпер Свіцесь ландшафтны запаведнік, рыбу, калі ласка, лаві, але толькі вудай. І добра. Чаму ў нас так многа гарадоў на дне азёр? Ну, што ж, на Беларусі, як і ўсюды, ёсць вапнякі, а значыць, яны вымываюцца вадой, а значыць, магчымы і карставыя з'явы, правалы. Можа, некаторыя з азёр і атрымаліся так, можа, на месцы некаторых і стаялі будовы, астатнія зрабіла неўтаймаваная народная фантазія. Ва ўсякім разе, гэта вельмі прыгожа. Ціхая даліна Шчары. Песцяць вока зялёныя лагі, узгоркі, лясы. І на беразе, як цацка, слонім. 700-гадовы юнак. Чыстая вада з зялёнымі косамі, водарасцяў, што звіваюцца ад хуткасці плыні, амывае яго, бягуць у гору і ўніз маляўнічыя вулачкі, бялеюць вежы. Галоўным чынам беларуская барока 16-17 стагоддзяў, але не вычварная і раскошная, а простая і строгая, мясцовы густ. Тут найлепшы мясцовы музей ва ўсёй Беларусі. Музей, які не саступіць абласному. Прынамсі, ён быў такі, пакуль жыў яго заснавальнік і дырэктар на працягу дзесяткаў год Стаброўскі. Пры апошнім наведванні музей мне спадабаўся менш. Экспазіцыя горшая, некаторыя вельмі цікавыя рэчы ў запасніку, а менш цікавыя занялі іх месцам. Прамысловасць тут галоўным чынам харчовая, лёгкая, ільнозавод, фабрыкі тэкстыльнай і мастацкіх вырабаў і металаапрацоўчая. А вакол колькі ўсяго. Канал, пабудаваны дзядзькам кампазітара Агінскага. Цікавы папярова-кардонны камбінат у Альберціне, унікальная ў сваёй прыгажосці і суровасці не толькі на Беларусі, але і ва ўсёй Еўропе, царква-крэпасць у Сынкавічах, такая сумна адлучаная ад усяго сярод масіваў яблыневых садоў. І комплекс былога уніяцкага манастыра ў Жыровічах 17 стагоддзя з неацэнным сваім жывапісам. Або не свіш. Славуты тым, што гэта горад помнік. Уявіце сабе цяністыя вуліцы, на якіх нярэдкасць барочныя дамы 17-18 стагоддзя. Будынак друкарні, у якой славуты беларускі асветнік Сымон Будны выдаў у 1562 годзе свой катэхізіс, плошчу, на якой стаіць велічная ратуша, абкружаная гандлёвымі радамі і іншыя комплексы старажытных будынкаў. Горад быў рэзідэнцыяй акаталічанага, а затым, значыць, і апалячанага старажытнага беларуска-літоўскага роду князёў Радзівілаў. Беларускіх сялян-католікаў такое не датычылася. Яны зберагалі і мову, і звычкі, хаця, вядома, касцёл накладаў свой адбітак на ўсё гэта. Шмат тут было, калі забыць аб горшым, набудавана, выдадзена кніг, напісана карцін, сабрана археалагічных і гістарычных матэрыялаў. Розныя яны былі людзі-князі. І тыраны-самадуры, якія маглі дараваць свайму гайдуку словы накшталт: «Князь сёння п'яны, як свіння з'явіўся, а каб набіўся ягоны чалавек, то яго б павесіў». Дараваць таму, што праўда, і прызначыць яго сяржантам і адначасова павесіць слугу, бо той хацеў быць заўсёды на віду у князя. Былі і дзівакі, адзін захацеў пракаціцца ўлетку на санках. І вось солі была насыпана дарога, па якой імчалі сані, запрэжаныя мядзведзямі. Это прыводзіць як прыклад жудаснага марнатраўства сродкаў сялянскіх. Але, праўда, пасля панскае ўцехі-пацехі ўсё наваколле запаслося дарагой соллю на шмат год. Сваіх саляных капальняў на Беларусі тады не было, соль прывозілі з Польшы, з Велічкі і выдавалі нават здабытчыкам па 2,5 фунты на месяц. Сустракаліся і такія, што з'яўляючыся людзьмі сярэднявякоўя, для якіх катоўня і шыбеніца звыклая справа, у той жа час рабілі карысныя, адкрывалі друкарні, школы, калегіумы. Мікалай Сіротка аддаў нясвіжскім мяшчанам бясплатна сядзібы, вінакурні, піўныя заводы і гэтак далей пры ўмове, што гадовага ўзносу на бальніцу і школы 1586 год. Я расказаў вам аб гэтым проста таму, што хацеў на жывым прыкладзе паказаць, якія формы меў часам на Беларусі феадалізм. Вось такі ён быў, самадурствам, з натурамі, якія ў пыну не мелі, якіх разбэсціла неабмежаваная ўлада. У замку была багатая кунсткамера з рэдкімі творамі мастацтва, арсенал з калекцыі шчытоў, рыцарскіх даспехаў, стрэльбаў і іншага, былі масіўныя вялізныя статуі апосталаў са срэбра, злітки срэбра і золата, каштоўныя каменні, якім не было цаны, калекцыі манет, бібліятэка з 20 тысяч тамоў на розных мовах, у тым ліку і на беларускай, партрэтны зал з партрэтамі, абразамі і карцінамі, архіў з незлічонай колькасцю гістарычных дакументаў па Беларусі і Польшчы. Всё гэта, амаль усё, было вывезена за межы Беларусі. Часткова яшчэ пры падзеле Польшчы, часткова падчас шматлікіх пераваротаў, акупацый і войнаў. Замак Радзівілаў ляжыць у баку ад горада, міжазёр. Да яго вядзе дамба, і ўваход на гэтую дамбу запірае фарны касцёл з прыгожымі роспісамі ўнутры. 16-е стагоддзе дойліт Бернардоні. І сам замак з унутраным дваром, брамай, гожымі фасадамі, вежамі і вялікім паркам адзін з лепшых палацава-замкавых комплексаў і шэдэўр беларускага парка будаўніцтва. Але я загаварыўся, а пра ўсе вартыя слова беларускія гарады не раскажаш. Што выбраць? Аб чым сказаць? Аб Пінску з яго велічным сярэднявяковым гмахам калегіума, з яго багатай гісторыяй, аб тым, як біліся тут пінскія гараджане і сяляне, а на чале іх стаяў не баба, эмісар Багдана Хмельніцкага, з панамі біліся да апошняга чалавека так, што згарэла 5000 дамоў і загінула 14000 чалавек. Аб пінскіх зялёных набярэжных ці аб яго старажытных барокавых шэдэўрах, роўных якім цяжка знайсці. Мур ля вуліцы. Звешваюцца праз яго кроны ліпаў, а ўнізе мура кладка 12-го стагоддзя. Адкуль? А хто яго ведае, што тут было? Ці пра міні-Кіеў Мазыр вам расказаць? Ці пра Оршу з яе легендамі, з парогамі на Дняпры, ільнокамбінатам, які выпускае адны з найлепшых ільняных тканін у свеце? Пра Оршу, дзе стаіць помнік Кацюшам, які ў вайну далі тут першы зал? Ці можа пра Рагачоў, дзе зелень і гарадзішчы, і галаваломныя урвішчы над Дняпром, і вісяць на іх кронамі ўніз скурчаныя сосны, і дрэмля шыпшына на курганах, і ззяюць тэрыконы ракушак? Або пра гальшаны на Ашмяншчыне з замкам 16-го стагоддзя і касцёлам 1618-го года? І як я, распрануўшыся, каб вопратка, збіўшыся на шыю, не задушыла, слізгаў падземным лазам і знайшоў яйкападобную цямніцу. Пасля мы расчысцілі ход у яе, і цяпер туды можна, можа зайсці кожны. Ці пра малыя варняны Астравецкага раёна, адзін з першых узораў вясковай забудовы па плану. Будавалі ў 18-м стагоддзі. Дужа тут прыгожа. Асабліва чырвоная вежа на востраве, увянчаная буслінымі гнёздамі. Або маленькі мір, такі маленькі, што замак 16-го стагоддзя, крывава-белы з вежамі як скалы, здаецца больше за яго, асабліва калі падвойваецца ў вадзе става. Адзін з самых гожых замкаў, якія мне даводзілася бачыць, мір, дзе калісь адбываліся выбары цыганскага караля, які жыў тут. Пасля каралі абралі рэзідэнцыю на паўночным захадзе Беларусі. Цяпер кароль усіх цыганоў жыве, здаецца, ў Венгрыі. Да вайны, прынамсі, жыў. Але верхоўны цыганскі суддзя для вырашэння спрэчак між цыганамі і дагэтуль стала жыве ў Беларусі. У чэрвені 1969 года мне давялося бачыць тое, што, мабыць, не бачыў ніхто з пісьменнікаў. Шляхі завялі мяне ў маленькае мястэчка Давыд-гарадок, што над ракой Гарынню на Палессі. Цудоўнае, дарэчы, мястэчка. Занятак жыхароў – кветкі. Зямлі не шмат. Бо летнія повені часта заліваюць наваколле. Таму кожны сухі лапік падружы, ляўконі, мацыёлу, пахучы гарошак, вяргіні, каны, кручаныя панічы, грамафончыкі, астры, махровую шыпшыну і тысячы іншых гатункаў. Насеннем, клубнямі, кветкамі гандлююць аж да Сібіры. і таму на кожнай хаце знак сонца, а самыя хаты шалеюць, задыхаюцца в акіяне красак. То вось там бачыў я гадавую павярхоўным цыганскім суддзі. Прыехаў ён сюды разбіраць нейкую справу, кінуўся ратаваць тонучую беларускую дзяўчыну падлетка і ўтапіўся сам. Сабраліся з усіх канцоў Беларусі і вучоныя, і майстры з заводаў, і вандроўныя цыганы. Трызну загадзя падрыхтавалі на могілках у баку ад магіл, ад той і з надпісам «Базылевіч Гарасім Ігнатавіч, 1928-1968». У нашых цыганоў беларускія прозвішчы. Купілі шмат бараноў, трох свіней, 200 штук курэй, ну і іншае да таго. І вось ішлі цэлая гурма, намісты, хвалі сукенак, усё ярка, як крыху прыглушаны попелам жар, мора медзі, мора чырвані і сіні, а над усім гэтым мора сонца, так што аж не верылася ў канец жыцця. Вялі гладкага, як змея, гнядога каня. «З канём сфатаграфуй яго конь, ну калі ласка, з канём». І як праводзілі суддзю пад шатром, бо ў якой бы хаце ці нават кватэры цыган не жыў, а праводзіць яго ў краіну цыганію пад шатром. І на гэтым я закончу, не паспеўшы расказаць і тысячнай часткі таго дзіўнага, што бачылі мае вочы на беларускіх дарогах і ў беларускіх гарадах.